12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mega okazja dla miłośniczek mody w Lidlu. Przy zakupie 3 wybranych t-shirtów lub topów damskich. Najtańszy z nich aż 50% taniej. Akcja trwa od 7 do 12 czerwca lub do wyczerpania artykułów. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 7 czerwca, jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Unijne kraje zatwierdziły Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Polska jest jego największym beneficjentem. Kolejne składane domy dla uchodźców przekazuje polski rząd. Pojadą na Cypr. 220 milionów euro grzywny za nieuczciwą konkurencję dla Google'a. To decyzja francuskiego urzędu. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć regiony uzależnione od węgla w przejściu do tzw. zielonej gospodarki. Fundusz w wysokości 17,5 miliarda euro zaakceptował kilka tygodni temu Parlament Europejski. Polska jest największym beneficjentem funduszu i ma otrzymać 3,5 miliarda euro. Dzięki tym pieniądzom mieszkańcy takich regionów jak na przykład Śląsk będą mogli liczyć na wsparcie nie tylko w obszarze rozwoju energii odnawialnej, ale także przedsiębiorczości. Z funduszu będą finansowane projekty, które obniżą koszty społeczno-gospodarcze w unijnych regionach, które są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu i muszą zróżnicować lokalną gospodarkę. Fundusz przewiduje inwestowanie w szkolenia oraz przekwalifikowanie pracowników i osób poszukujących pracy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie dostępny do 2027 roku. Warunkiem skorzystania z niego jest zobowiązanie do realizacji celu neutralności klimatycznej w Unii w 2050 roku. Bez tego kraje członkowskie dostaną połowę przyznanych pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 194 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 8 zgonów osób z COVID-19 to dane, które przed południem podał resort zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że mamy systematyczny spadek liczby nowych zakażeń. To jest bardzo niska liczba od wielu tygodni. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest blisko 41% mniej. Przy 32 tysiącach wykonanych testów. W szpitalach jest obecnie nieco ponad 3 tysiące pacjentów z COVID-19. Prezydent Andrzej Duda odwiedził klasztor prawosławny świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Ponad godzinę rozmawiał też ze zwierzchnikiem cerkwi w Polsce, metropolitą Sawą. Nie wiadomo, czego dotyczyły rozmowy. Spotkanie było zamknięte dla mediów. Oprócz duchownych uczestniczyli w nim marszałek Artur Kosicki i wojewoda podlacki Bohdan Paszkowski. Z Grabarki prezydent Andrzej Duda pojechał na spotkanie w Zaleszanach. Później będzie w drugim liceum ogólnokształcącym z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim. Tam spotkać ma się z polskimi Białorusinami. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Grupa Białorusinów przebywających w Polsce trzeci dzień z rzędu protestowała przed przejściem granicznym w Bobrownikach w województwie podlaskim. Rozbili miasteczko namiotowe, w którym jest około 40 osób. Domagają się m.in. skutecznych sankcji wobec władz Białorusi. Przy drodze prowadzą akcję informacyjną wśród kierowców tirów o sytuacji w ich kraju. Manifestacja jest dobra, tylko że to nic nie zmieni. A niech oni idą na białoruską stronę, tam. Tam ich pozamykają. Pozamykają. Od razu. Łukaszenko jeszcze długo nie odejdzie. Trzyma Rosję. Jeżeli nie będą wprowadzone dodatkowe sankcje wobec reżimu, to zacznie się blokowanie tego przejścia granicznego. Anatol Kotow z Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Tak samo będzie na Litwie przy granicy. Też diaspora białoruska szykuje zrobić to na Ukrainie. Żeby zrobić coś, żeby można było jak najszybciej powrócić na normalną Białoruś, a żeby Białoruś powróciła do normalności. Swoboda! Na wolku! Uroda! Jutro około południa protestujący planują rozpoczęcie blokady drogi do granicy w Bobrownikach. 80 składanych domów dla uchodźców trafi z Polski na Cypr. Są odporne na deszcz, mróz i na pożary. Pomysłodawca przedsięwzięcia, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, mówi, że domy sprawdziły się w wielu regionach świata. Domy modułowe są kupowane w dziesiątkach tysięcy sztuk rocznie przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, które wykorzystuje je na masową skalę, na przykład w obozach dla uchodźców w Afryce. Do tej pory polski rząd kupił i wraz z PCPM przekazał takie domy do Iraku, Jordanii, Syrii oraz do Grecji. Francuski Urząd do Spraw Konkurencji ukarał firmę Google grzywną w wysokości 220 milionów euro. Gigant cyfrowy miał korzystać z algorytmów, które szkodziły konkurencji na rynku reklamowym. Google nie zaprzeczył zarzutom i zapowiedział, że karę zapłaci.

Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. No i tak to właśnie prezydent Stefan Starzyński spóźnił się do radia. My jesteśmy punktualnie, kwadrans po godzinie 16. Mówię my, bo ze mną pani Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolekcja płyt gramofonowych, fragmentu tego właśnie słuchaliśmy z jednej z tych płyt z Archiwum Polskiego Radia z września 1939 roku, została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Pani dyrektor, co to oznacza dla tych zbiorów? Panie redaktorze, a ja bym chciała zacząć od takiej dykteryjki. Otóż wiele lat po wojnie zastanawiano się, badano różne hipotezy dotyczące śmierci właśnie Stefana Starzyńskiego. Wreszcie IPN wyjaśnił jednoznacznie, jak to się stało, ale nie o to mi chodzi. Jedna z tych hipotez mówiła o tym, że Starzyński został uwięziony przez Niemców w Dachau, przebywał sam w celi, w której z gramofonu puszczano właśnie jego przemówienia do Warszawy, która się broniła, do warszawiaków, którzy się bronili, i że 24 godziny na dobę były te jego przemówienia jemu odtwarzane. I po czym, jak wyzwolili obóz żołnierze amerykańscy, to w tejże celi znaleźli połamane płyty. I z tą hipotezą doskonale, już teraz przechodzę do naszej kolekcji, doskonale poradzili sobie eksperci z Archiwum Polskiego Radia, ponieważ po pierwsze, te płyty, które były u nas w radiu nagrywane we wrześniu 1939 roku, to każdej z nich jest tylko jeden egzemplarz, a one wtedy były w Warszawie, były ukryte. Ukryte były przez pracowników Polskiego Radia, zanim rozgłośnia została przekazana w ręce niemieckie. No właśnie, ale jak druga to się stało? Sprawa, ale jeszcze druga sprawa, która jest niezwykle ważna, bo ona właśnie dotyczy tych płyt, to nie mogłyby być one odtwarzane wielokrotnie. Ponieważ te płyty, one są stalowe i one nie mogą być połamane. Ale one mają na wierzchu taką powłokę celuloidową i ona przy odtwarzaniu po prostu ulega degradacji. Mhm. Ciekawa rzecz, jak to się stało, że te płyty się odnalazły? Znaczy, te płyty się odnalazły, w ogóle jak to się stało, że może zostały nagrane? W ogóle chciałabym powiedzieć o ogromnej roli radia we wrześniu 1939 roku, bo tak naprawdę w naszej rozgłośni spotykały się wtedy najważniejsze osoby, nie boję się powiedzieć, bo już w pewnym momencie nawet w państwie. I one wygłaszały przemówienia, te przemówienia były transmitowane na żywo i jednocześnie nagrywane właśnie na te stalowe płyty, ale oprócz tego były również przemówienia, które były nagrywane, ale niekoniecznie były wyemitowane, i tutaj mam na myśli ministra spraw zagranicznych Beka. Oczywiście też one były wykorzystywane, te przemówienia, znaczy ten sposób transmisji był wykorzystywany do ostrzegania obywateli przed grożącym niebezpieczeństwem w trakcie bombardowań czy tuż przed bombardowaniami. I tutaj powinniśmy powiedzieć to nazwisko Przybora, bo to on właśnie czytał te komunikaty. I też w tej kolekcji się znajdują płyty właśnie z jego nagraniami. Wspomnieliśmy o prezydencie, o Stefanie Starzyńskim, wspomnieliśmy o ministrze spraw zagranicznych Józefie Beku, pani wspomniała przed chwilą o Jeremim Przyborze. Kto jeszcze? Roman Umiastowski, pułkownik, który wtedy był szefem propagandy w dowództwie Warszawy. No i ta jego słynna wypowiedź namawiająca mężczyzn, którzy nie zostali zmobilizowani do tego, żeby ruszyli na wschód. Pamiętamy, co się stało. Po nim był Wacław Lipiński. I jego również tutaj przemówienia mamy w tej kolekcji. Za sprawą jego rodziny i jego przyjaciół właśnie część tej kolekcji ocalała. Oczywiście mamy tutaj też korespondentów amerykańskich i brytyjskich, słynnego Briana, którego wszyscy zdjęcia znamy, a głosu do tej pory nie każdy miał możliwość usłyszeć. To może posłuchajmy, bo to olbrzymia wartość historyczna. Posłuchajmy jeszcze fragmentu Stefana Starzyńskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Niesłychana wręcz dokumentacja tamtego czasu, tamtych dni. Panie dyrektor, ja jednak wrócę do tego pytania. Jak to się stało, że te płyty zostały odnalezione? Starania tutaj czynił profesor Kwiatkowski, który zajmował się w tym czasie archiwum, i on rozpoczął taką pierwszą akcję poszukiwania tych płyt. Były również programy w telewizji w takim cyklu Świadkowie. Nie wszyscy nasi słuchacze na pewno pamiętają, ale był taki cykl. I też dzięki właśnie takim programom udało się najpierw pierwszą część kolekcji zdobyć, a później następną. Ale to są tylko te 93 płyty. Natomiast wiemy, że zostały z radia wyniesione i ukryte, zostało wyniesionych i ukrytych około 200 płyt. Czyli jeszcze ponad 100 gdzieś jest. I mamy nadzieję, znaczy mamy podstawy, żeby sądzić, że one są w Polsce. I dlatego apel do słuchaczy, że jeżeli państwo macie płyty, które bardzo przypominają te nasze zwykłe płyty gramofonowe, ale nie mają takiej informacji na środku, jaką zwykle płyty mają, tylko mogą mieć nazwisko, mogą mieć częściej numery, to prosimy o kontakt z Archiwum Polskiego Radia. A zatem... Bo być może to są właśnie te płyty. Tak. I proszę nie próbować tego odtwarzać przypadkiem na gramofonie, nie. Bo to broń nie Boże, wyjdzie. Bo ulegną, nie. Po prostu ulegną zniszczeniu. Zniszczą się, tak. Zatem tym apelem, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, dziękujemy bardzo. Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. We'll be right back.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, za 19 minut godzina 17. Komu nie zdarzyło się zamiast do szkoły pójść na wagary, do kina na przykład? No może nie wszyscy, ale wielu z nas ma taki grzech na sumieniu. Podobnego dreszczyku emocji pozbawieni będą uczniowie, a nawet przedszkolaki z Bolkowa na Dolnym Śląsku. Do kina trzeba tam będzie chodzić, na lekcje. I to przynajmniej raz w miesiącu. No i chociaż dzieci uwielbiają oglądać filmy, to nie o samo oglądanie w tym pomyśle chodzi. O co chodzi? Andrzej Andrzejewski. Zosia z pierwszej klasy szkoły podstawowej w Wiadrowie doskonale wie, ile radości daje choćby namiastka kina. W sali zrobiliśmy z panią sobie kino, bo były zamknięte kina. Oglądaliśmy taki film Król Lew i tam pokazali, jak się bronić przed zwierzętami, które można zagrozić, i widzieliśmy prawdziwe zwierzęta. Ta fascynacja dotyczy nie tylko Zosi, ale wielu uczniów niemal wszystkich klas naszej szkoły, zapewnia Natalia Zwolska, nauczycielka szkoły w Wiadrowie. To dobrze, bo wizyta nawet w kinie klasowym to coś więcej niż oglądanie fabuły przygotowanej przez twórców filmowych. Tak, dzieci uczą się, że na przykład należy być cicho, aby nie przeszkadzać innym w czasie oglądania filmu. Wiedzą, że nie wolno szeleścić, że należy nie tylko myśleć o sobie, ale też o innych osobach w trakcie oglądania filmu. Rozmawiałem potem o tym, co widzieli na ekranie. U dzieci w klasach 1-3 jest to o tyle fajne, że przeżywają bardzo emocjonalnie wszystko. Na tym ekranie często zwierzęta budzą u dzieci ogromne emocje. Jak dzieje im się krzywda, dzieci płaczą, albo jak jest jakaś przyjaźń między zwierzętami, to dzieci to odczuwają. I później te role na przerwie odgrywają. I właśnie dlatego Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków szykuje pełen pakiet zajęć kinowych dla widzów od przedszkola aż po szkoły ponadpodstawowe. Chodzi o to, by w przyszłym roku szkolnym każda grupa wychowanków chociaż raz w miesiącu trafiła do kina. Zdaniem Jolanty Pawlik, koordynatorki projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, nie będą to jedynie projekcje. Są przewidziane zajęcia jakby uzupełniające do treści filmu. Mogą to być w przypadku maluchów malowanki, w przypadku osób starszych, tak myślimy, nagrać wypowiedzi w języku kraju, którego dotyczy film. Bo jest na przykład łotewski, czeski, ze Stanów Zjednoczonych, szwedzki, i będziemy chcieli nagrać na przykład powitanie w danym języku, żeby dzieci zobaczyły, jak ktoś inny się wypowiada na mapie, gdzie dany kraj leży. Żeby zobaczyły, że dzieci w tych krajach są takie same jak oni i nie mają rogów. I tak samo się zachowują, potrzebują tego samego. Radości, zabawy, przyjaźni. Tylko mówią w innym języku. Repertuar już przygotowany z uwzględnieniem wieku widzów. Są oczywiście bajki, ale też klasyka gatunku, czy filmy opisujące historię z Legnicy, Wałbrzycha czy Wrocławia. Pola ma już swojego faworyta. Z tych wszystkich filmów najbardziej ten z atrakcjami turystycznymi na Dolnym Śląsku. No bo po filmie mogłabym w czasie wycieczek opowiadać rodzicom, gdzie co jest. No, na takie lekcje to z przyjemnością się chodzi, zwłaszcza że przecież w kinie, proszę Państwa, nie ma dzwonka. Zakonie Skudowy Zdrój. Od momentu, kiedy weszły nowe przepisy na odcinku około 5 km, to jest od przejścia granicznego Kudowa-Słone z Czeską Republiką do miejscowości Jeleniów, tutaj w ogóle nikt nie przestrzega tych przepisów, zwłaszcza jeśli chodzi o te tiry. Tu po prostu, no każdy robi po prostu to, co mu się podoba. A no właśnie, od tygodnia obowiązują nowe przepisy dotyczące m.in. pierwszeństwa pieszych na jezdni. Czy już się do nich przyzwyczailiśmy? Przypominamy, że te przepisy obowiązują i zastanawiamy się przy tej okazji nad pewnym niuansem w przepisach. Pieszy czy koń? Kto ma pierwszeństwo tutaj według nowych przepisów? My piesi czy na przykład konne dorożki? W Krakowie sprawdzała to Martyna Mastalerz. Dorożki w Krakowie to widok równie częsty co pierniki w Toruniu czy muszle na nadbałtyckich plażach. Moje nazwisko Klimowski Ryszard. No, mam dorożki na rynku, tutaj dorożkę, że tak powiem. No, dorożki też muszą się dostosować do przepisów ruchu drogowego. No i to, co się mówi ostatnio o przejściu dla pieszych, pierwszeństwie dla pieszych, no dorożka też się musi do tego dostosować. I tak robimy, że po prostu zatrzymujemy się, jak osoby dochodzą do przejścia. Nowe przepisy nakazują dorożkarzom zatrzymanie, jeśli pieszy choćby zbliża się do przejścia, potwierdza rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem i także zaprzęgiem konnym. Dorożki nie są jednak zaczarowane i nie mają hamulców. A konie, no cóż, męczy takie ciągłe zatrzymywanie. Nie ukrywa woźnica Ryszard Klimowski. Zgadza się, zatrzymywanie się dosyć częste. Jest to męczące dla koni, bo każde ruszenie z miejsca, pociągnięcie dorożki, to jest taki dosyć duży wysiłek dla konia. Ona jak się już toczy, idzie to lżej, ale każde zatrzymanie jest problemem. No ale trudno, takie są przepisy, musimy to robić. Z tym, że no, na szczęście nie jest to tak, że na każdym się przejściu zatrzymujemy. Jakoś to tak się zdarza, że jest to co któreś. No, ludzi może jeszcze nie ma tak dużo, w każdym razie na razie da się to jeszcze jakoś tam wytrzymać. Gorzej będzie wtedy, gdy Kraków znów zaleją turyści, przyznaje woźnica. Zapytałam więc samych krakowian, czy pieszy powinien tego konia puścić z grzeczności, czy nie? Wie pani co, ja jestem taką koniarą, że ja bym konia wszędzie puściła pierwszego, także nie mam w ogóle nic przeciwko koniom. A czy ten koń jest sam, czy w dorożce? W dorożce na przykład. A to wtedy raczej trzeba ustąpić. Trzeba czy można? Powinno się. To jednak już decyzja samego pieszego. Zanim więc państwo wejdą już na przejście w okolicach krakowskiego rynku głównego, do którego to przejścia zbliża się właśnie dorożka, to proszę się zastanowić, czy aż tak nam się teraz śpieszy. Tematem zajęła się Martyna Mastalerz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Manchester Orchestra. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 17, punktualnie o 17, serwis Trójki. Zapraszamy